opiec, naprawdę. Tak, tak. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu trzeba było, ale wieczorem. za to dwie godziny. To jak nie trzy. To jak nie trzy, no właśnie. A ja miałem skrzypce po dziadku, którym kiedyś wyrywałem duszę, będąc dzieckiem. Naprawdę było skandaliczne. Wyobrażałem sobie, że ta dusza w skrzypcach, jak wiadomo, to jest taki kołek, który tam jest bardzo ważny i on oddziela od siebie dwie ścianki, skrzypiec. Ja tam gdzieś tam, coś tam jest, tam na pewno są jakieś, nie wiem, jakiś mikrofilm. W związku z tym to zniszczyłem, będąc dzieckiem małym, ale potem te skrzypce, które mi służyły jako instrument jednostrunowy, tak jak te pierwsze bluesowe, nie wiem jak to powiedzieć, to były gitary, nie gitary, też na jednej strunie grali i ja w te skrzypce mając w ręku słuchałem listy i do niej improwizowałem na tej jednej strunie. To było absolutnie okropne, ale ja się świetnie z tym czułem. A jeszcze mam jeszcze aria na strunie jednej, no dobrze, cudowne, no. Jeszcze mam jedno wspomnienie, tylko zanim ja powiem swoje wspomnienie, że to już nie jest związane z trójką, ale z Radiem Wolna Europa, kiedy pod tak zwaną kołdrą, żeby broń Boże nikt tego nie usłyszał, że my to leżeliśmy, pamiętam, z mamą i z tatą pod kołdrą, słuchaliśmy Radia Wolna. Pod jedną kołdrą? O matko. Wszyscy, tak, wszyscy. I słuchaliśmy Radia Wolna Europa. Żeby ściany nie słyszały, dokładnie. Ojku, no nie mam takich wspaniałych wspomnień, słuchajcie. Jejku, no. Oczywiście, że słuchałam listy przebojów. Wydaje mi się, że też próbowałam nagrywać, ale ja to chyba siebie bardziej kojarzę z płytami i z magnetofonem. A radio, właśnie co z radiem? Ale skąd te nagrania miałeś? Ale poczekajcie. Te kasety, przecież to trzeba było nagrać z radia, wtedy nie było tak, że się kupowało kasety. No właśnie, wydaje mi się, że rzeczywiście nagrywałam z radia, a wiem co nagrywałam, o jak mi teraz wstyd. No. Słuchajcie. Wstydzisz, no, tak. Co? Tą Eurowizję. Bo mnie się wydawało, że to jest taki bardzo odległy świat, który jest jakiś taki wspaniały, kolorowy i jakiś. I ja nagrywałam, ja byłam przekonana, że to trzeba właśnie jakoś znać, czy to coś. W telewizji nagrywałam na magnetofon. A, chciałam połączyć, nie wiem czemu, to nie dotyczy radia, ale teraz mi się przypomniało. No i właśnie nagrywałam, za co przepraszam. No bardzo proszę. Radio, za co przepraszam radio. A przez mikrofon? Nie wiem, jak ja to robiłam. No tak to jakoś była żadna, wiadomo. No, ale wiesz, jaki to był moment sentymentalny, jak później sobie odtwarzałaś, przypominałaś, że ten telewizor i to Italo Disco, czy coś tam. Nie, no naprawdę. Nie, to Abba raczej. Abba. No dobrze. Proszę Państwa, rozhasaliśmy się, no ale w Dniu Radia pozwoliliśmy sobie na coś takiego. Jeszcze tylko może szybciutko dodajmy w tej części, bo mam już bardzo niewiele czasu. Mamy tylko 18 minut przerywane piosenkami, że był jeszcze Stroiciel Lasu, czyli część druga trylogii Marka Stokowskiego i tutaj Państwo czytali chyba już we trójkę, nie? Tak. Prawda? I wreszcie Kino Krótkich Filmów. Czyli mamy 2005, 2010 i 2014. Kino Krótkich Filmów i to było chyba ostatnie Państwa wykonanie w trójce, no ale właśnie. No właśnie, takie mamy, taką mamy przerwę. Tęsknotę mamy, tak, mamy. Ale to jeszcze się dorobimy, spokojnie. Jakoś jeszcze, że tak powiem, zapniemy klamrą tę naszą radiową przyjaźń. Ojej, to może jeszcze nie spinajmy. No, bo są jeszcze nowe książki Marka, ale nie przeczytaliśmy ich. Niektórzy nawet ich nie dostali, więc poczekamy. A co będziemy kupować, prawda? No taki żarcik kolejny, niezbyt fajny. Proszę Państwa, no to teraz będzie piosenka. To będzie, no tak, będzie odpowiedź na kolejne hasło nocy i ono też jest trochę a propos. Chociaż zazwyczaj, kochani, zwracam się do Mumio, piosenki są jakby niezależne, żeby nie ilustrować. Natomiast tu nam się jakoś tak ilustruje. Więc ta piosenka jest do takiego hasła, które też nam dzisiaj bardzo pasuje. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother, and I got good times, man.

z nie najgorszym akcentem i jakieś tam liźnięcie również angielskiego, ale wtedy właściwie drugim językiem obowiązującym w radio był francuski, bo po francusku zapowiadało się jakieś ważniejsze koncerty, a także wszystkie międzynarodowe transmisje. I zostałem zaangażowany na próbę jako taki pół urzędnik, pół speaker. Taki centaur swego rodzaju. Pół koń, czyli urzędnik, i pół człowiek, czyli speaker. Taka sytuacja trwała przez parę miesięcy. Przez połowę urzędowania załatwiałem jakieś potwornie nudne zestawienia dla ZAX-u, jakieś takie przepisywanki z minutażem utworów, które były nadawane, a odżywałem dopiero w drugiej części swojego urzędowania, bo wtedy właśnie została uruchomiona Warszawa II, której studia były też w gmachu na Zielnej, ale w podziemiu tego gmachu. Schodziłem do podziemia i tam dopiero pławiłem się w rozkoszach spikerowania. Po paru miesiącach zlikwidowano mi tego konia, czy tę dolną część mojej osobowości radiowej, i zostałem już tylko człowiekiem spikerem. To naprawdę była wygrana na loterii. To była dosyć dobrze opłacana posada. A wtedy już jako spiker to zacząłem zarabiać ponad 400 zł, a przy jakichś różnych dorobkach to ponad 500. To było szczęście, co tu dużo gadać. To było naprawdę szczęście. Ale ja przez cały mój okres przedwojenny byłem związany wyłącznie ze spikerowaniem, ze studiem i niczym poza tym się ani nie interesowałem, ani mnie nikt żadną inną stronę radiowych poczynań nie ciągnął. Czy państwo to wiedzieli? Tak, wiedzieli. Ja nawet właśnie, jak pytałaś o radio wcześniej, to chciałam powiedzieć, że radio kojarzy mi się z Jeremim Przyborą, ale nie miałam żadnych wspomnień. Dlatego, że czytałam jakieś wspomnienia chyba i dlatego wiedziałam. Raczej w tamtych czasach, kiedy spikerował, to nie było cię jeszcze długo chyba na świecie. Nie było. To cię tłumaczy, Jadziu, to Jadwiga Basińska. No i panowie też mieli w świadomości to, że to jednak jest, że tak powiem, mit założycielski waszego spektaklu z Magdą Umer i z zespołem muzycznym pod tytułem Przybora na 102, to kiedy w Warszawie, przepraszam, że tak majoryzuję Warszawę. Wspaniale właśnie, zapraszamy. Scena Relax 5 czerwca. Gramy Przybora na 102. Cudownie. Tak, to pamiętam. Natomiast jest jeszcze Welcome Home Boys w Terminalu Kultury i to jest w maju i teraz w połowie maja. Aha, ale nie powiem dokładnie, bo nie pamiętam. No ja tak, gram. Także, bo to można w internecie sprawdzić, ale sygnalizujemy Welcome Home Boys i Przybora na 102. Gdyby państwo mieli ochotę w Warszawie akurat obejrzeć. A teraz, jeszcze pan Przemek do nas dołączył. No po prostu jesteśmy oblegani przez państwa i o to nam chodziło. Tego nam brakowało bardzo przez parę miesięcy. No, przesadziłam, parę tygodni. Dobrze. To teraz, proszę państwa, szybko. Będzie piosenka i w tym czasie mają państwo szansę wymyślić każde, to nie może być zespół. Tam każda osoba z tego ma własną piosenkę, ma. Bardzo proszę, żeby podała, nie wiem jak piosenkę, co ja mówię, własne hasło, słowo klucz, które opisuje jej, jego zdaniem świat. No na przykład, no nie wiem, no podam słowo miłość, to już 100 razy było i nie wolno używać i my za tydzień umuzyczniamy, czyli szukamy piosenek na temat miłości. Podałam taki najprostszy przykład, prawda? No i teraz bardzo proszę, by Jacek, proszę, Jadzia, Jacek, Darek przygotowali sobie posłowie, a potem już się rozstaniemy. A właśnie teraz jest ilustracja do właśnie jednego z haseł naszej nocy i to ja mogę od razu powiedzieć, że jest to druga wersja naszej muzycznej interpretacji hasła LOT. I to się nazywa delikatne wyciszanie, proszę Państwa, ostatnie momenty. Właściwie jeden moment z Mumio tej oto nocy, Dnia Radia. Jadzia Basińska, Darek Basiński, Jacek Borusiński. No to już, czy przygotowali Państwo posłowie jednym, które możemy umuzycznić, może nie za tydzień, bo to Wielki Piątek, ale za dwa z rozkoszą. Halo, proszę bardzo, kto pierwszy? Już. Mamy. Ja mam słowo, które jest prezentem mojego męża dla mnie na wydarg. Nie wierzę, że to jest prezent, który mi dał, bo to jest słowo, które mi Darek dał i jest dla mnie ważne w życiu. Fenomenologia. To piękne, no naprawdę, marzyliśmy. Muzycznie to się da natychmiast, pod małego palca. Husser, fenomenologia. Dobra, jedziemy dalej. Darek. Ja mam, aha, Darek. Nie, Jacek, proszę bardzo, Jacek. Jacek. Ja mam dwa słowa, no niestety. No dobrze, ty najwyżej. I też mnóstwo piosenek opiewa te moje słowa. Proszę. To są słowa Powała i Polepa. Jeszcze raz. Powała i Polepa. No tak. Dobrze. Czyli jakby góra i dół, prawda? Czyli jakby cały świat. Jakby między Powałą a Polepą, gdyż Powała to jest dyskowanie górne, a Polepa to jest dyskowanie, właśnie nawet nie dyskowanie, tylko takie gliniane coś na ziemi. Góra, czyli cały świat można między Polepą a Powałą doskonale absolutnie zmieścić. My to koledze przetłumaczymy, bo no, prawda, to nie jest takie proste. Na szczęście może Michał tego nie słucha w tej chwili. Dobrze, a teraz Darek. To ja myślę, że miazga kakaowa, to prawda, nie jest to jedno słowo, tylko to jest wyrażenie, prawda? No nie wiem. Ale chodzi o to, że ono się i tak zawiera w jednym, i to już jest jedna piosenka, którą możesz absolutnie wypuścić, Maszko. Mianowicie czekolada. No po prostu czekolada, no niech już tak będzie. Czekolada. To naprawdę w piosence jest czekolada, ale my tak może kupi pan dla dzieci swoje. Nie zawsze tak dosłownie. No przed chwilą było dosłownie, że było pod tytułem Lecę ponad chmurami i to był lot, no ale tak czoko no to raczej nie. Ale ja bym wolał miazga kakaowa, bo po pierwsze miazga kakaowa to jest i o kakale może być, a miazga to jest kakao, też o kakao się nie odmienia. No. W ogóle miażdżenie czegoś, miazga. Kochani, naprawdę. Dobrze, samą miazgę, bez kakaowej, miazga. No dobrze. A czy ja, Maszko, czy ja mógłbym jeszcze na koniec, bo teraz właśnie mi się przypomniało, bo ja wiem, bo był wspomniany Jeremi Przybora, któremu zawdzięczamy bardzo dużo, no. Ale jeszcze chciałbym tylko wspomnieć na samym końcu Stanisława Tyma, który był też naszym wieloletnim przyjacielem i dzisiaj doszliśmy do tego, kto, że tak powiem, bo myśmy pojawili się jako teatr generalnie wszędzie, tak? Mm-hmm. Natomiast to Stanisław Tym, niestety, on po prostu, że tak powiem, sprokurował, gdyż ogłosił, że jakiś tam pierwszy festiwal wygrało Mumio, a nie teatr jakiś tam. I to dzięki niemu niestety, albo stety, nazwa spektaklu stała się naszą nazwą grupy. Aha, rzeczy mówisz o kabarecie, że ma nie być. Tak, mieliśmy. Kiedy powstał spektakl pod tytułem Kabaret Mumio, to my się nazywaliśmy bardzo pokracznie Teatr Epty-A. I to naprawdę było pokraczne. Teatr Epty-A w spektaklu pod tytułem Kabaret Mumio. A Stanisław skrócił to do Mumia i chwała mu za to. A, rozumiem. Czyli nie on wylansował kabaret, tylko wylansował Mumio. Tak. Dobrze. To troszkę zrozumieliśmy, a najbardziej uśmiechamy się teraz chmurce, na której siedzi sobie pan Staszek. I siedzę na chmurce i tak to było i macham nogami. Tak. Dobrze, no wykasowaliśmy jedną piosenkę Michałowi, czyli miał być utwór zespołu Depeche Mode. Ale to nie szkodzi, bo ilustruje to ta piosenka hasło równowaga, balans, już zdradzam. I mamy jeszcze potem jedną piosenkę na balansu, czyli teraz, to musiałam podpowiedzieć Państwu, którzy tutaj, prawda, Eli, która nas realizuje. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Jadzia, dziękujemy. Darek, Jacek, no bądźcie szczęśliwi w te święta, wysokich, pięknych, wspaniałych lotów. Tak, błogosławionych świąt, ściskamy się. Błogosławionych świąt i dla wszystkich Państwa, którzy nas słuchają i którzy kiedykolwiek będą nas słuchać i tych dla tych, którzy nas kiedyś słuchali. No to wszystkiego dobrego i proszę Państwa, teraz właśnie 23 minuty po godzinie pierwszej, nieco opóźnieni, rozpoczynamy część drugą wydania, jakże fascynującą. Przypominam, jest 11 dzień kwietnia, dzień to Radia Jest. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Proszę sobie wyobrazić, ja to pamiętam, takie wzruszenie, że ludzie płakali. Polskie Radio. Po tych okupacjach, po tych zaborach, Polskie Radio Warszawa. To perełka, proszę Państwa, z archiwum Polskiego Radia. No ów najsłynniejszy radiowy sygnał, plus głos Zofii Grudzińskiej, która była małą dziewczynką, miała 8 lat w roku 1925. A to cytat z reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Mniej więcej 70 lat minęło i w latach 1993-98 był pierwszym prezesem zarządu Polskiego Radia S.A. od kilkunastu lat doskonalącym się w zawodzie dziennikarza radiowego. Od 1990 roku kierującym programem pierwszym Polskiego Radia. Pan Krzysztof Michalski, teraz oficjalnie już witamy pana. To jeszcze raz, dobry wieczór. Przyjemne dźwięki, prawda? Te najstarsze. Oj, bardzo przyjemne. No i bardzo miło mnie przedstawiłaś. To rzeczywiście tak, bo ja właśnie tutaj, to studio wyglądało zupełnie inaczej. Zaczynałem swoją radiową drogę, program drugi, później program trzeci, Klub Trójki, Bliskie Spotkania, później Czwórka, a później rzeczywiście od 90 roku byłem dyrektorem Jedynki w 93. Zarejestrowałem spółkę akcyjną Polskie Radio S.A. No i to jest może jeden z najważniejszych takich kroków, nie tylko w mojej karierze, ale w historii Polskiego Radia, bo historia zatoczyła koło. W roku 1924 została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polskie Radio. Jakkolwiek by to brzmiało. Tak. Ta spółka działała w ramach potężnej spółki akcyjnej Siła i Światło. To była spółka akcyjna, do której należały elektrownie, kolej dojazdowa, a nawet Podkowa Leśna, czyli miasto Ogród do tej spółki należała. I przyjechał z zagranicy wtedy taki urzędnik bankowy, lekarz z wykształcenia, inżynier, architekt Zygmunt Hamiec. On poszedł do prezesa tej spółki Siła i Światło i powiedział, że ma taki pomysł, ponieważ na Zachodzie radio jest instytucją bardzo ważną. W Stanach Zjednoczonych od 20 roku, kiedy ogłoszono pierwsze wyniki wyborów prezydenckich, doprowadziło do ogromnego zainteresowania broadcastingiem. W Polsce cały czas nie było radia, no ale byliśmy usprawiedliwieni, prawda? Okres wojny, właściwie do pokoju Ryskiego przecież walczyliśmy ze wszystkimi sąsiadami. I tutaj wracamy do tego Dnia Radia, bo Dzień Radia wynika właśnie z inicjatywy środowiska naukowego i inżynierskiego. Otóż w pierwszym zarządzie Polskiego Radia byli prawie sami inżynierowie. Właśnie Zygmunt Hamiec, Tadeusz Sułowski, prezes spółki Siła i Światło, Leopold Skulski. To bardzo ważna postać, bo on był trzecim premierem II Rzeczpospolitej. Po dymisji Ignacego Paderewskiego Leopold Skulski był premierem i on był w zarządzie Polskiego Radia. Był tam jeszcze wybitny inżynier po studiach na Politechnice Drezdeńskiej Władysław Heller i senior, twórca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich Piotr Drzewiecki. Pierwszy prezydent Warszawy po odzyskaniu niepodległości. No trzeba przyznać, że to była śmietanka. I zaczęła się presja właśnie środowiska inżynierskiego, także tego związanego z Polskim Radiem, żeby uchwalić ustawę, żeby wreszcie mógł ktoś nadawać legalnie program ogólnopolski. Rzeczywiście uchwalono taką ustawę w 1924 roku. Ogłoszono, że konkurs będzie trwał najpierw do końca lipca, później do końca września. Zgłosiło się 10 podmiotów. Ja przyjaźniłem się z profesorem Maciejem Józefem Kwiatkowskim, który przez wiele lat przychodził do mnie do redakcji, a później jak zostałem prezesem radia, przyszedł kilka dni po tym, jak jak zająłem gabinet po niejakim prezesie Sokorskim, nie wiem, czy wiesz, i powiedział do mnie: Krzysiu, iluż to ja prezesów już przeżyłem. Skąd tak, ja znam to zdanie? Tak, ja z nim rozmawiałem długo o tym, jakie radio ma być, bo nikt nie wiedział. Odzyskaliśmy tak naprawdę swobodę. Radio stało się wtedy radiem publicznym. Nikt mną, prezesem Polskiego Radia, nie sterował. Byłem osobą aż do bólu niezależną. Także wtedy, kiedy trzeba było starać się o pieniądze. Nie miałem żadnych dotacji rządowych. No i Maciej Kwiatkowski przychodzi tutaj z ogromnym doświadczeniem. No człowiek, który napisał kilka świetnych książek, sam był radiowcem. Maciej Kwiatkowski wkrótce umarł, ale korzystałem z jego tych wcześniejszych rozmów, rad, inspiracji. Ale wracając do historii radia. Otóż w 24 roku zarejestrowana spółka, w 24 zostaje ogłoszony konkurs, zgłasza się 10 podmiotów. Właśnie o tym mi opowiadał Maciej Kwiatkowski. Dało się ustalić, że to było Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, Polskie Radio, spółka wtedy jeszcze z ograniczoną odpowiedzialnością cały czas, i zakłady Philips. Pozostałych nawet Maciej Kwiatkowski nie ustalił, mnie też nie udało się ustalić, ale patrzysz na mnie tak sympatycznie, że pewno chcesz zadać jakieś pytanie, Baszko. Bardzo dziękuję. Słucham oczywiście z płonącymi uszami pod słuchawkami. Natomiast chciałam przypomnieć, że witamy pana prezesa właśnie w Polskim Dniu Radia, który to dzień anonsował już pan na samym początku naszego spotkania. No i podkreślamy to, ten dzień przypada w tym roku na setne urodziny Polskiego Radia i stąd ten wspaniały wykład, znaczy początek wykładu, domyślam się. Ale jeszcze nie doszliśmy, dlaczego 100 lat. I właśnie za moment, bo myślę, że pozwolimy państwu pozbierać się po tej burzy wręcz wiadomości super, ale no trudnych jednak do zapamiętania. Tak więc bardzo przepraszam. Na moment i my odpoczniemy. Proszę z chęcią kawę posłucham. Spróbować naszą przepyszną. Bardzo sama dziękuję. Ją robiłam, proszę pana prezesa. Już. I potem powiem tak, potem po raz setny dzisiaj pewnie wypowiem słowo radio. Radio. Pan prezes odpoczywa, skorzystał z mojej gościnności. A tutaj właśnie piosenka, druga już ilustrująca to oto hasło. Jeszcze pozdrowię pana Pawła i pana Nikifora, którzy do nas dołączyli. Say nothing, nothing, nothing. Proszę Państwa, to słowo radio będę powtarzać tak długo, jak długo nie zostanie ono absolutnie, w 100% zastąpione przez co? Przez sieć. Pan prezes Krzysztof Michalski jest nadal z nami mimo bardzo późno. Ależ to dla mnie ogromna przyjemność. Mimo bardzo późno. Szanowna nocy. Pani redaktor. Dla mnie też stulecie radia. Do tego momentu tak. Doszliśmy. Stulecie radia, panie prezesie, bo... Bo kiedy ogłoszono ten konkurs, zgłosiło się, jak mówiłem, 10 podmiotów. I wszyscy spodziewali się, że wygra ten konkurs Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Bo właśnie 100 lat temu... 1 lutego 1925 roku to właśnie Polskie Towarzystwo Radiotechniczne rozpoczęło emisję próbnych, ale stałych programów radiowych. O godzinie 18 inżynier Roman Rudniewski wygłosił słynne słowo: tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego 385 metrów. No i od tego się zaczęło, z tym, że Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nie było przygotowane. Studio zrobiono z dwóch pokoików, mikrofon ciężki, dwukilogramowy powieszono na jakichś flanelach, filcach i okazało się, że no, to nie jest profesjonalne studio, ale Alojzy Kaszyn, można powiedzieć taki dyrektor programowy radia, zaczął, no bo cóż trzeba w tym radiu nadawać? No nie było pomysłów. Nie było dziennikarzy. Nie było dziennikarzy, ale oczywiście. A więc pomyślano, że muzyka. Alojzy Kaszyn zaczął chodzić po różnych knajpkach i wyciągał różne orkiestry i ta orkiestra nadawała na żywo. Mikrofon charczał, syczał i nawet w takim piśmie radiofon napisano: mikrofon jest bezwzględny, do należy doń jest. Mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. Ja myślę, że to jest w dalszym ciągu, prawda? Mikrofon dynamiczny, który przetwarza fale akustyczne na fale elektromagnetyczne, lepiej znosi niskie głosy. Ja przyjaźniłem się z Krzysiem Świętochowskim, synem Zbigniewa Świętochowskiego, który wygłosił słynny komunikat o rozpoczęciu II wojny światowej. Miał piękny głos, był z wykształcenia aktorem. Nie wiem, czy pamiętasz go, Baszko. Ależ oczywiście jeszcze przychodził do Trójki, kiedy ja zaczynałam, ale chciałam przypomnieć, że z tych męskich głosów dołączyła przecież kobieta o nazwisku Sztompkówna. Aj tak, no to była pierwsza spikerka, ale musimy dojść do tego, bo pierwszą spikerką w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, który rozpoczęło właśnie emisję programów 1 lutego 25 roku, była Halina Wilczyńska. Piękna kobieta, a poza tym była jedną z niewielu osób przeszkolonych na tak zwanych kursach radiotechnicznych. 18 sierpnia 25 roku. I to jest kolejny bardzo ważny krok. Następuje rozstrzygnięcie konkursu. Stanisław Odyniec sam siada przed mikrofonami, musi ogłosić, że zwycięzcą konkursu na nadawanie programów ogólnopolskich przez 20 lat jest ta mała spółka Polskie Radio. Spółka, która miała kapitał zakładowy zaledwie 2000. PTR miał 120 tysięcy dolarów. 2000 to mniej więcej po tamtym kursie $400. I wydawałoby się, że nastąpił tu jakiś no, wielki szwindel. Ale profesor Maciej Kwiatkowski wytłumaczył mi, że owszem, to, że w zarządzie Polskiego Radia był były premier, był człowiek, który zarządzał potężną spółką Siła i Światło. Był Piotr Drzewiecki, który kierował środowiskiem technicznym. Wreszcie świetnym menadżerem był Zygmunt Chamiec, który będzie potem kierował Polskim Radiem do 35 roku. To też jest ważna data. To poza tym jeden element zadecydował. Otóż ówczesne władze doszły do wniosku, że radio w Polsce, radio publiczne, i to był ewenement, nie tak jak w Niemczech, to nie było radio rządowe. Wzięto wzór z BBC, z Radia Francuskiego, że to ma być radio nierządowe, ale radio ma mieć kapitał polski. Natomiast PTR w 1/3 miał kapitał angielski, w 1/3 francuski Electric. I okazuje się, że właśnie dzięki takiej decyzji ta mała spółka mająca kapitał tam $400 dostała przydział, dostała koncesję, ale nie była przygotowana. Bo ani studiów, ani zaplecza merytorycznego. I co się dzieje? Dokłada trochę środków, PTR-owi, żeby nadal Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, to, które rozpoczęło emisję 1 lutego 25 roku, emitowało programy. No i rzeczywiście, zarówno w maju, potem w listopadzie, pierwsze słuchowisko Warszawianka 29 listopada 25 roku. I prawda? Wtedy zaczął się Teatr Polskiego Radia. Pierwsze oryginalne słuchowisko, jak wiesz, zresztą to w twoich audycjach wielokrotnie słyszałem, to był pogrzeb Kiejstuta, Radio Wilno. Teatr Polskiego Radia jest równolatkiem Polskiego Radia. Kropka. W następnym roku ciągle Polskie Radio nie potrafi zbudować. Były nakazy koncesjonalne, że musiał zbudować własną sieć, własne studio. Polskie Radio tego nie ma. Więc przedłuża się to do końca 25 roku. Polskie Radio nie uruchamia własnych programów. Dopiero w marcu jest już gotowe. Rozpoczyna próbną emisję i wtedy... W 26. I wtedy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przestaje nadawać. I to jest kolejny wielki krok milowy. Czy to jest sygnał, którego słuchaliśmy tak, właśnie? Tak, to jest sygnał Polskiego Radia. Polskiego Radia, które rozpoczyna emisję, właśnie tutaj wspomniałaś o Sztompkównie, rozpoczyna emisję 18 kwietnia 26 roku o godzinie 17. No i to jest z kolei data narodzin tak naprawdę programu pierwszego Polskiego Radia. Co prawda wtedy nikt nie mówił program pierwszy Polskiego Radia. Ten program jest dosyć ubogi. Polskie Radio rozpoczyna emisję właśnie dzięki nadajnikom Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, które były umieszczone na peryferiach Warszawy, Narbuta 29, wśród kapusty, pól i lasów. Wtedy okazuje się wtedy tak. Panie prezesie, a czy możemy wyznaczyć jakąś granicę dzisiaj? Bo mamy na przykład jeszcze przed sobą 18 sierpnia. Wtedy będzie szansa, żeby dłużej porozmawiać. My dzisiaj z przyjemnością. Będziemy kończyli. Panie redaktor, z panią rozmowa, przecież tu spędziłem kawał życia na Myśliwieckiej. Nie w tak wyglądającym studiu, tak, ale tak. Uwaga, prosiłam. To było studio Bieruta, nie wiem, czy wiesz. Nie, Bieruta jest M4. M4 za ścianą. I my z niego teraz nadajemy program live. My nagrywamy oczywiście. Tak. To ja już wyznaczyłam tę granicę, o którą poprosiłam. Stworzymy szansę na dopicie kawy, bo pan prezes jakoś uparcie jej nie dopija. Właśnie. Zanim rozstaniemy się z naszym gościem, wspaniałym, przyznają państwo, muzyczna odpowiedź na hasło, to już zapowiadałam, równowaga. Hasło podpowiedziane nam przed tygodniem, ale tytuł muszę utworu przekazać. Wytrąciłaś mnie z równowagi, to elektryczne gitary. Wszystko na twarzy, byłem chętny i czuły, miałem o czym pomarzyć. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tatatatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty. Gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatatatatatatatatatata. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie. Buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Na ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła. Z jednej strony coś głaszczę, z drugiej strony coś walia. Ty mnie wytrąciłaś z równowagi. La la ta tam, ta ta tam, ta ta la ta tam, ta ta tam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. to jest absolutnie w naszym interesie zakończyć nasze spotkanie przypomnieniem tego, co oto wydarzyło się w latach 1993-98. Ja mogę tylko powiedzieć, że pojawił się Krzysztof Odnowiciel, który zastał trójkę drewnianą, umówmy się, a zostawił murowaną. Czy w punktach mógłby pan prezes opowiedzieć o tym, co by się działo, gdyby pana nie było? No. Oj, bardzo pani redaktor, jest to łaskawa dla mnie. No, natomiast troszkę staram się. To jest tak, ustawa w 92 roku, na mocy ustawy zostaje powołany pierwszy prezes radia i pierwszy prezes telewizji bezpośrednio przez Krajową Radę. W telewizji Wiesiek Walędziak, w radiu ja. No jak mówię, w ciągu jednej nocy reszta włosów, które miałem na głowie, mi osiwiały, bo okazało się, że 2000 ludzi, 4 orkiestry, chór, programy dla zagranicy. No i co z tym wszystkim zrobić? Teatr, radia, a ja nawet nie wiem, czy wpływy z abonamentu będą odpowiednie. No ale udało się. 31 grudnia 93 roku zarejestrowałem spółkę akcyjną Polskie Radio. No i zaczęła się zabawa, bo na przykład okazało się, że nasze archiwum, a więc także moje audycje z dwójki, z trójki, z jedynki, były w dyspozycji telewizji. Więc się lekko wkurzyłem. Zacząłem wykorzystywać własne relacje. Okazało się, że jeden z moich znajomych profesorów jest wiceministrem finansów. Wtedy Polskie Radio było nadzorowane przez Ministerstwo Finansów. No i udało się bardzo szybko przeprowadzić taką zmianę, żeby Polskie Radio odzyskało własne archiwum. Ale nie było budynku. Dokąd sprowadzić? Nie mieliśmy transmisji. Słuchaj, Baszko. Nie mieliśmy telekomunikacji. Wszystko to zabrała telewizja. No i okazało się, że my jesteśmy goli i bożcy. Bożcy, bo potencjał jest ogromny. No, trzeba było coś wymyślić. Okazało się, że jest trochę pieniędzy po dawnym radiokomitecie. Wtedy, zdradzam państwu, już to są prawie rzeczy off the record, poszedłem do tego mojego znajomego, który był sekretarzem stanu i mówię, słuchaj, Polskie Radio jest zaniedbane. Inwestowano w telewizję, bo politycy lubią nie tylko myśleć, że są mądrzy, ale uważają, że są piękni. On mówi, przedstaw mi dokument, ja załatwię, że pieniądze może uda się uzyskać. Dzięki temu powstał nowy budynek, do którego można było sprowadzić archiwum, można było tam ulokować informacyjną agencję radiową. Notabene ja wymyśliłem nazwę. Można było ulokować właśnie transmisje, telekomunikacje, cały dział obsługi, no ale poza tym Paweł Zegarłowicz i Jan Borkowski do mnie tak długo przychodzili, że nie mając naprawdę środków, zdecydowaliśmy się na gruntowną przebudowę tego budynku. Myśliwieckiej 357 w Warszawie, proszę państwa. Tak. Dałem się łatwo namówić, ponieważ tutaj spędziłem kawał mojego życia. I? No i zaczęliśmy. Studio muzyczne. Muzyczne. Do 97 roku to było studio muzyczne M1 Polskiego Radia, a patronka odeszła właśnie w 97. Sam nadawałem tę nazwę. Pamiętam tę uroczystość. Bardzo proszę, żeby jeszcze dzisiaj państwu, którzy tego nie wiedzą, powiedzieć, że wchodziło się tutaj do naszego budynku zupełnie inaczej niż wchodzi się teraz. Przed wojną to był budynek stajenny, potem wojskowy. No bo przypomnijmy, po wojnie najpierw radio funkcjonowało na Targowej. Miałem przyjemność znać panią profesor Mariannę Sankiewicz. Ona pracowała na Targowej i opowiadała, jak tam spano w wannach. Później to był Pałacyk Czetwertyńskich. Przy obecnych alejach ujazdowskich, wtedy, nie wiem czy wiesz Baszko, to była Aleja Stalina. No nie, i tam mi opowiadano, że tam były już studia i dopiero w 49 roku podjęto bardzo radykalne decyzje. Myśliwiecka i tutaj już 12 studiów i budowa Raszyna z dużym nadajnikiem. No a chcesz, żeby jeszcze o latach 90. coś? No takie, chociaż troszeczkę, ale kończymy za 2 minuty. Króciutko. Trójka, przebudowa. To był czas chyba ciekawej mojej współpracy. No ja przyjaźniłem się najpierw z Grzesiem Miecugowym świętej pamięci. Bo on przygotował taki grunt do tego unowocześnienia Trójki. A później, jak wiesz, dyrektorem był Jacek Ejsmont, też już nieżyjący. No i później Paweł Zegarłowicz, z którym przyjaźnię się do dzisiaj. Bankowiec. Bankowiec, tak, ale Paweł miał cudowną cechę. Jak skoczył do gardła, to nie odpuścił. Musiałem się zdecydować właśnie na tę przebudowę Trójki. No, radio wtedy miało wiele ciekawych momentów, bo przypomnę, najbardziej godną zaufania instytucją było wtedy Polskie Radio. 85, a nawet 86% zaufania. Oczywiście byliśmy stacją najbardziej słuchaną i to było takie osiągnięcie. Ja myślę, że to wtedy, było... Wtedy, czyli w latach? Czyli w latach 93-98. Takie ale badania. Ale już mnożyły się stacje prywatne. Tak, no oczywiście. I ZK, i RMF, i Radio Solidarność, przemianowane później na Radio SK. Mnóstwo stacji także lokalnych, które powstawały. Zabierały nam słuchacze, ale to naturalne. Ale wiesz, ja oczywiście pewno nieobiektywnie, ale wiem między innymi, dlaczego to się stało. Także dlatego, że później radio dostało się w łapy polityków. Jedno zdanie pozytywne na zakończenie, bo nie chcemy tak kończyć. Czesław Halski podesłał mi taką książkę na 70-lecie radia z takim pięknym wierszykiem. Radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I tak będzie. Proszę Państwa, to piękna puenta. Tylko dodam, że sieć, niezależnie od tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, puchnie. No ale są jeszcze wśród nas ci, którzy preferują eter. Życzymy, by choć potocznie rozumiany eter ulotny jest, właśnie, ale by jednak metaforycznie rzecz ujmując, nadal był odpowiedzialny za magnetyzm i przyciąganie ziemskie. Taki cytat sobie wypisałam. Piękny. To z okazji Dnia Radia, z okazji naszego stulecia, ale w tym stuleciu jeszcze zamierzamy się z panem prezesem spotkać. Pan Krzysztof... Będzie mi bardzo miło. Michalski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. To ja bardzo dziękuję. Za to spotkanie, ale też za tamte lata 90., które nadal uważam, że były złotymi latami radia. Były. Bardzo dziękuję. Tego nie można było uniknąć. Piosenek o radiu wprost, raczej niewiele, a gagające radio nie wydało nam się zbyt świąteczne. O, jeszcze dołączył do nas pan Antek, ale pisze, że to wydanie Trójki pod Księżycem pozostawia niedosyt. Panie Antku, no bardzo dziękujemy za szczerość, brzmi to dwuznacznie. Więc dla mojego dobra przyjmijmy taką oto właśnie wersję. Tymczasem bardzo dziękujemy. Wojtek Dorosz i ja zapraszamy na specjalne spotkanie w piątek, zwane Wielkim. To za tydzień już, tak. A Ela Różycka wraz z Michałem... Przepraszam. A Ela Różycka wraz z Michałem Żołądkowskim dyżurują do świtu, czyli do godziny 6. Życzymy bezpiecznych lotów, raz któryś zresztą, w czasie świątecznym, no i w ogóle. Mam nadzieję, że już nic nam nie zakłóci, prawda? Jest tak pięknie. To do usłyszenia. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound stimuli. Everything, no navigator.